İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin tüm dünya insanlarına duyurulması görevi verdiği Resulullah, inanıyoruz ki kendisine vahyolunan Kur'an'ı aldığı emir gelince tertillemiş ve toplumuna tebliğ etmiştir. Resulullah'ın vefatından sonra necm necm inen ayet gruplarının bir araya getirilmesi için yapılan düzenleme sonunda mushaf haline getirilen kitabın tertil düzeni değiştirilmesi nedeniyle Rabbimizin mesajlarının yalın olarak anlaşılması maalesef önlenmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra yapılacak olan bu ihanet, Mekke döneminde inen Fussilet suresinin 26. ayetiyle bildirilmişti. Kur'an ile muhatap olan herkesin aklını başına aldığı Mekke'de dönen sömürü düzeninin bu gidişle sona ereceğini düşünen şımarık kesim mensupları aralarında aldığı kararla Kur'an'ın anlaşılamaz hale getirilmesi için çalışmalara başlamışlardır. Peygamberimizin vefatına kadar başarılı olamamışlar ise de daha sonraları Kur'an'ın ancak Peygamberimizin sözleriyle anlaşılması gerektiği yolundaki yalan ile insanları kandırmışlardır. İnanıyoruz ki Rabbimiz kendi yarattığı kullarına anlayamayacakları öğütleri vermez. İşte konumuz araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalar ile aynen Peygamberimizin sağlığında toplumun ana dili ile vahyolunan ayetlerin, kelimelerin öz anlamlarını tespit ederek tüm dünya insanlarının anlayabileceği şekilde bizlere sunmakta, iniş sırasına göre surelerin açılımını yapmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz geçen hafta Fatiha suresi olarak bilinen Müddessir suresindeki 14. Necim konusunda ilave açıklamalarda bulunmuştu. Bu hafta yine sizlerden gelen soruların cevaplandırılmasını rica edeceğiz. Efendim birkaç sorumuz var. O konulara başlayalım tamam, isterseniz. Buyurun. Evet. Japonya'dan Gökhan Göçer Beyefendi'nin bir sorusu var. Merhaba. Toplumumuzun adak anlayışı doğru mudur? Dile yerine getirince adağı kesiyor da Rabbinden istediği gerçekleşmeyince adağını kesmemek Allah ile pazarlık duruma düşmüyor mu diyor. Bu konuda bir açıklamada bulunabilir misiniz efendim? Evet. Teşekkür ediyorum. Doğru, adak toplumundaki uygulamaya baktığımız zaman yanlış uygulanan, evet. Yanlış anlaşılan bir konu maalesef. Maalesef. Onun için Kur'an'da adağın kaynağını, adak nedir, nasıldır? Adak kaynağını, evet. Şey yapalım. Şimdi adak sözcüğü Arapçada nezir, nezretmek. Nezir. Eskiden hani adak yeni çıktı. Eskiden işte nezri varmış derler yani. Ha, öyle denirdi. Bizim küçüklüğümüzden duyardık onu. Derdi, öyle. Nezir sözcüğü şey olarak, ifade olarak insanın yerine getirmeyi kendisine borç kıldığı vaat ettiği şey demek. Kendisinin vaadi, evet. Ha. İnsanın bir şeyi yok. Bir mecburiyeti yok. Bir mecburiyeti yok ama kendi kendine ben şu işi yapacağım diye o şekilde. O işi kendisine borç yapıyor. Tamam. Vaat ediyor. Kendine söz veriyor. Şimdi bu çok kapsamlı şekilleri var da Resulullah'ın dilinde bu çok güzel bir ifadesi var. El ıde tüket değil. Vaat etmek borçtur. Vaat etmek borç. Vaat etmek borçtur. Yani bu öyle şey yapalım. Bir bunun diğer bir şeyi de ahit, taahhüt dediğimiz şeyler var, evet, ya taahhüt. Şimdi odur ama şimdi ahdi, taahhüdü biz genellikle taahhüt sözcüğünü iki kişi arasında ki ama özel kişi ama tüzel kişi, evet, kendi aralarındaki yapmış olduğu mukabele, sözleşmeler sözleşme falan tarzında, evet, şey yaparız. Bir de direkt ahit, ahd, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman, bu da insanın Allah'la ve insanın özellikle kendi vicdanı, hani dediğim gibi kendi kendine kendini yükümlü kıldığı şeydir. Ahdi, yani bu zorunlu ahdi olmadığı halde, evet, yani böyle bir şeydir. Şimdi bizim fıkıh kitaplarında bu şöyle izah edildi. Ben oradan yola çıkarak olayı detaylandırıvereyim. Evet. Bu sadece bir Japonya'dan Gökhan Göçer Bey'in değil. Bu çok vardı da. Soru vardı. Şimdi şey olarak. Dinen mükellef olmadığı halde kişinin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vermesi. Yani vacip olmadığı halde söz vermesi. Tabii zorunlu değil. Yani bir mecbur değil. Evet. Bu ekstradan Cenab-ı Hakk'a karşı ben şöyle bir ibadet yapacağım diye. Şimdi bu öyle bir ibadet ki ama dinde var olan bir ibadet. Ha, şimdi şöyle anlatayım ben size, bunu çok örnek şey yapacağım. Şu anda vakitlendirilmiş olarak ibadetimiz ne var? Vakitlendirilmiş olarak oruç. Salatımız var, onu kamu vakitlendirecek diyelim, değil mi? Şimdi kamudaki şeye göre diyelim ki mesela şu anda 8 saat ders çalışılacak. Evet. Diyorsun. Hı. Ama sen ekstra olarak ben 4 saat daha fazladan çalışacağım, tabii, diyorsun. Kendine. Kur'an öğreneceğim, öğreteceğim diyorsun. Evet. 4 saatlik bir şey daha senin söz verirsin nezirdir işte, evet, adaktır. İlaveten. Evet. Veyahut da Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı oruç ne zaman? Ramazan'da. Ramazan'da sınırlıdır. Tabii. Değil mi? Ama sen tutar da Ramazan'ın dışında da. Evet. Şimdi layıkıyla yani şimdiki gibi üç geleneksel böyle şey olarak değil. Üç aylar diye bir olay yok. Yok onu zaten da geç de. Yani hani şimdi tutuyorlar demek. Ben dedi. İşte bir zaman diyelim ki Ağustos'ta Eylül'de, tamam mı? 10 gün oruç tutacağım. Ha. 20 gün oruç tutacağım. Tamam mı? Evet. Ki bu niye? Çünkü kendini eğiteceksin, kendini geliştireceksin, sen takva için kendini hani arındıracaksın ya. Oruçlu yaşayacak. Ha, oruçlu yaşayacaksın. Heh. Şimdi bunun işi böyle bir taahhüt etmen. Tamam, evet. Adaktır. Bir eğitim dönemine girecek. Şimdi veyahut da infak edeceksin. Ben Allah nasip ederse yılbaşında mesela, evet, ileriye dönük işte bir okul açacağım. Tabii. Diyebilirsiniz. İlkokul yapacağım, tabii, ortaokul yapacağım, üniversite. Veyahut da hastaneye bir pavyon ilave edeceğim. Evet. Hastaneye bilmem şu yapacağım, bir bu yapacağım. Alacağım, veyahut da falan memlekette, falan mahalledeki halkın biraz beslenme açısından hani eksiği var. Evet. İnşallah onlara bir dana kesip yedireceğim. Olabilir bunları. Bu da olur, bu da meşru. Evet, meşru şimdi, şeyler. Böyle. Şimdi adak şeyleri bu. Tamam. Şimdi bunun aslı, şimdi böyle bir şey yaptığın zaman, taahhüt ettiğin zaman, böyle bir söz verdiğin zaman bunu yapacaksın. Söz verdin, yapacaksın. Evet. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ımızda mutlak surette, yani bu verilmiş sözlerin tutulması gerektiğini, tutulması lazım geldiğini şey olarak hepsini Allah Kur'an'da şey yapar. Bak şimdi burada yavaş yavaş ayetleri bir şey yapalım. Buyurun. Dediğim gibi. Şimdi Önce şunu da tersten bir anlatayım. Herkesin bildiği Felak suresinde Felak, evet. Orada ve min şerrin neffâsâti fil ukat var. Ukat, değil mi? Evet. Evet. Düğümlere tükürenlerin de. Tükürenler. Düğüm dediğin ne orada? Orada sözleşmeyi kastediyor. Sözleşmeler, ha. Değil mi? Evet. Verdiği sözlerin içine edenlerin şerrinden de Allah'a yani, sığınırım dedi. Evet. Böyle onları çok Cenab-ı Hak verdiği sözleri tutmayanları orada yeriyor. Ha. Değil mi efendim? Evet, öyle bir şey. Nahl 91'de sözleşme yaptığınızda Allah'ın ahdini, Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Yerine getirin. Ayeti tabii var. Tamam. Allah'ın sözü tutunuz. Evet. Müminun suresinde gerçek müminler yani kat eflehal müminun. Evet. Müminler o kimseler kurtuldular, durumlarını kurtuldular, felaha erdiler derken onun bir maddesinde de ve onlar emanetlerine ve anlaşmalarına riayet eden kimselerdir. Açık açık orada da evet söylüyor. Evet. Ayıklı şimdi uyanlar. Me'arit suresinin 22 ile 35. ayetlerinde evet orada da yine aynı şekilde aynı ifadeyi ve salatçılar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Evet. Ahit etmişsin, onu yapacağım. Yapacaksın, diye yerine getireceksin. Ha, bunu yerine getireceksin. Evet. Şimdi daha birçok ayette bu ahitlerle ilgili çok şeyler var. Şimdi ama insanların çoğu tabii ahdini yapar, adağını yapar. Tabii ki çoğu da hani sözünde öyle durmaz. Tabii. Şimdi bu ahitle durma, Allah yemini bozmayın, ahdinizi bozmayın derken diye yani şey yapan onlarca ayet var. Evet. Şimdi Kur'an'da bunun ilk aşağı yukarı örnekleri bir haçla ilgili. Hı-hı. Bir de mesela Necm sözcüğüyle Meryem validenin ha, ben Allah'a, Rahman'a daha doğrusu ve nezertu lirrahmanı savman der. Savman. Biz oruç adadım der orada misal. Evet, evet, evet. Şimdi bir de Cenab-ı Hak işte o günkü şerhte Kur'an'da hacca gelmiş olanlar nezirlerini, adaklarını da yerine getirsinlerdir. Getirsinler. Onu da açayım ben burada da, evet, ondan sonra şeye geçeceğim. Haçtaki nezirlerin yerine getirilmesi olayı nedir diyecek olursan, İbrahim peygamberden döneminde bile orada haçta yani tevhid okulu, Kabe okulu yapıldığı zaman tabii oraya gelenlerin iaşesi, ibadesi, giderleri var ya, masrafları var ya, evet, nafakaları var ya, evet, onu dışarıdaki müminlerin hani hediye dediğimiz tarzda karşılaması evet gerekirdi ya. Doğru, evet. Orada o günkü Müslümanlar demek ki dışarıdakiler taahhüt etmişler. Ben bu sene oraya haçlılara tabii gıda olarak tabii o günkü yani şartlarda en iyi gıda neydi? Canlı hayvandı. 50 tane hayvan götüreceğim, 100 tane hayvan götüreceğim. Evet. Oradaki şeylere yedireceğim demek nezirdi. Onu yapmalarına fırsat tanımam. Tamam. Bugün de bu nedir? Yani bugünkü şeyde bugün de ben işte okulda okuyan 10 çocuğa, 20 çocuğa, 30 çocuğa, 50 çocuğa burs vereceğim. Burs vereceğim. Okul ihtiyaçlarını karşılayacağım, defterini, kalemlerini karşılayacağım diye taahhüt etmek, tamam, o da onun benzeridir. Evet, benzer. Şeyler bunlardır. Eğitim o da eğitim, şimdi, o da eğitim. Onun için evet, Kur'an'a baktığımız zaman yeminlerinizi bozmayınız, ahitlerinizi yerine getiriniz ayetleri vardır. Ama bunların bir şeyde en şiddetlisi de hani Saf suresinde bir başka ayette. Çok ayet var da ben burada he, Saf suresindeki Saf ayeti suresi şey yapıp onu şey yapacağım. Ey iman etmiş kimseler. Evet. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yani korkunç bir ifade. Yapamayacağız şeyleri. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç, günah olarak belirlendi. Büyük bir suç. Evet. Değil mi efendim? Şimdi bu nokta yani bu ayet evet verilen sözlerin adakların yerine getirilmesi noktasıyla ilgili evet en önemli ayettir. Çok bu tamam mı? Evet. Söz verdiysen yerine getireceksin. Onu yerine getireceksin. Tabii, şimdi sözden dönmek nifak alametidir. Kesinlikle. Bunu da diğer ayetlerde vardır. Şimdi evet ben konuyu çok kısa öz olarak tabii diğer ayetleri, ahit ayetlerini herkes Kur'an-ı Kerim'den kendisi şey yapsın. Ama şimdi bu adaklar Şeye baktığımız zaman genellikle fıkıh kitaplarında şarta bağlı adaklar, şartsız adaklar gibi bölümlere ayrılmış. İlmal kitaplarında böyle ayrılmış. Evet. Şimdi şarta bağlı adaklar, şu işim olursa bu işi yapacağım şeklinde. Hastam iyi olursa 10 gün oruç tutacağım. Güzel. Hastam olursa bir koyun kesip ikram edeceğim. Tamam. Hastam iyi olursa veyahut da bilmem piyangodan çıkarsa bilmem ne yapacağım mesela, der gibi, tamam mı? Onun gibi bir şey. Bunun gibi bir şey olur. Şarta bağlı adak fıkıh kitaplarında yer alsalar da İslami esaslara uymaz kardeşim. Uymaz değil mi o? Tabii. Tamam. Adakta tek şart Allah'ın meşiyetidir. Meşiyet. İnşallah Rabbim izin verirse bunu yapacağım. Ha, tek şart o. Yoksa meşiyet. İşim görülürse onu yapacağım. Ha. Şu yapılırsa onu yapacağım. Bunu yapacağım. Şarta bağlı yok. Doğru yani. Arkadaşımız ne demiş? Yani çok tabii, güzel bir şey. İsteği yerine gelmeyi kesmiyor diyor mesela. Dilediği yerine getirilince adağı kesiyor da Rabbinden istediği gerçekleşmeyince de adağını kesmemek Allah ile pazarlık durumuna düşmüyor mu? Öyle oluyor. Evet, o zaman. Düşüyor. Öyle. Tamam. Tabii. Şimdi bunun hani şeyi var. Güzel de bir fıkrası var. Yani burada belirli bir yöremizin de İç Anadolu'da onu da vereyim yani onlar işte Kayseri fıkrası diye geçer bu. Kayseri. Kayseri'nin bir tanesinin ineği hastalanmış. Evet. İşte adak yapmış da orada bu tebliğ, genel yani adak anlayışındaki şeyde. Demiş ki Allah'ım demiş, eğer benim ineğim iyi olursa 10 gün oruç tutacağım demiş. Güzel. İnek iyi olursa. Olur, şarta bağlamış. Şarta bağlamış. Pazarlık bu. Tamam. Şarta bağlamış, pazarlık ya. Öyle tabii. Ve neticede adamın ineği iyi olmuş. O da güzel. Adam da gitmiş, bizim Kayseri'yle gitmiş, 10 gün oruç tutmuş. Yerine getirmiş. Yerine getirmiş. Güzel. Ama bir hafta sonra inek ölmüş. Aa. Eyvahlar olsun. Ne olacak şimdi? Adam tutmuş, ey Allah'ım demiş, sen beni kandırdığını falan sanma demiş. Aa, tamam. Evet. Tuttuğum o 10 gün orucu Ramazan'dan düşeceğim demiş. Mahsul. İneği de demiş, ölen ineği de bu sene kurbana sayacağım bak demiş. Oo, çok güzel bir şey. Pazarlık işte böyle. Bu tip adak anlayışını çok yanlış, güzel ifade eden bir fıkra. Ama tamam. Demek ki bir şey var. Yani demek ki halktaki şey, yani halk denen usta var ya. Evet, evet. Yani öyle şeyleri evirip çevirip şey yapıyor ki. Evet. Yerine oturup taşı gediğine koyuyor ki. Evet. Halktaki işte bu şey, belki de hiç olmamıştır da bu. Tabii bu esasında halktaki olmamıştır. Halktaki bu adak anlayışını yermek için bu fıkra uydurulmuş olabilir. Yani. Evet. Tamam mı? Evet, aslında bir tepki bu. Tabii. Şimdi tekrar edersek, aslında adak hoş bir şey değil. Tabii, kendi kendine. Ama ne olursa olsun, bir canı gönülden halisane bir Müslüman adak yapabilir. Tek şartı Allah'ın İnşallah. Meşiyeti. Allah izin verirse evet. Böyle bir şey yapacağım der. Tabii. Sözünü de yerine getirir. Evet, Allah'ın izni olmadan, burada, bilgisi olmadan olmaz. Böyle evet. Çoğu yerde görüyoruz. Vilayetle, milli eğitimle, şuyla buyla Sağlık Bakanı'na protokol yapıp hastane yapacağını, tabii, okul yapacağını taahhüt eden ediyor. Kardeşlerimiz, tamam mı? Onlar övgüye layık insanlardır. Tabii ki, tamam tabii mı? Ki. Adak o tip adaktır. Tabii. Tamam mı? Böyle şarta bağlı, şu olursa, bu olursa bilmem. Olmaz. Aynı şeye bakar. Yani şeyi düşün ki yani öyle piyango çıkarsa bilmem cami yapacağım. Evet, onun gibi. Öyle camiler de var zaten ülkemizde maalesef var. Şey değil, bunların dinle şey yok. İşin özü bu. Çok teşekkür ederim. Onu da burada belirtmiş olayım. Başka bir soruya geçelim isterseniz. Buyur. Azerbaycan'dan Anar Rahmanov isimli kardeşimizin iki sorusu var. Birisini sorayım. Allah'a ve Resul'e itaati Cenab-ı Allah bir arada zikrediyor. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz diyor. İkinci sorusunu sorayım isterseniz. Evet. Mecid ismi bir Cenab-ı Allah için bir de Kur'an için kullanılmış. Evet. Kur'an-ı Kerim'de. Bunu açıklarsanız çok sevinirim demiş. Evet, yani Mecid ismi iki yerde Allah ile Kur'an için kullanıyor. Evet, bir de Resul'e itaati Cenab-ı Allah biz, birlikte zikrediyor. Evet. Allah ve Resul'üne itaat ayetleriyle ilgili zannedersem peygamberi tanıtma konusunda uzun uzun da anlatmalı. İlk programlarda vardı. Evet, vardı. Onları açıklamıştık. Yani gönül ister ki o programı arkadaşımıza izlettirelim ama yani böyle şey olarak da şimdi burada öz olarak kısaca söyleyeceğiz. Bir cevap verirsek. Şimdi Resul'e itaat ayetleri. Birincisi elçiye itaat dediğimiz zaman şimdi tabii Sordukları zaman, şimdi bunun ana kaynağı, yani sorulmasının nedeni, esas nedir? Onu da belirteyim. Yani şimdi toplumda dini yozlaştıran adamlar, kendi kendilerine Allah'ın dininin dışında din uyduran adamlar var ya. Evet, maalesef var. Bu din uydurmayı, evet, Resulullah'la hiç alakası olmayan, Resulullah'tan asırlar sonra Resulullah adına uydurulmuş rivayetlerdeki ilkeler var ya. Evet. Din diye onu benimsemeye, Resul'e itaat diyorlar. Öyle zannediyor. Evet. Onu şey yapıyorlar. Ha, onu şey yapıyorlar maalesef. Da. Yani evet. Kur'an'daki geçen Resul'e itaat bu mudur? Onu şimdi bir defa itaat dediğin zaman, Resul, özellikle Resul dediğin zaman, Resul'e itaat dediğin zaman, şimdi Resul'ün bir defa senin karşında olması lazım. Tabii ki. Yap diyecek, yapacaksın. Tamam. Yapma diyecek, yapmayacaksın. Şimdi Resul yok. İtaat. Ortada Resul falan yok. Yok. Evet. Tamam. Evet. Şimdi önce Resul'e itaat ayetlerini bir okuyacağız. Ki? Bu ayetler nerede ve hangi şartlarda gelmiş ayetler? Onlara da bakacağız. Tabii bu çok önemli. Şimdi efendim, onu şey yapalım. Birincisi, şöyle arz edeyim. Bak, madem şey yapacak, Ali İmran 31-32. Ali İmran. Evet. De ki, siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman bana uyun. Evet. Bak, Allah'ı seviyorsanız, evet, bana uyun. Bana uyunuz. Ki, bak, ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Evet. Ve Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Evet. Birincisi, Allah'ı çok sevmenin yolu neymiş? Resul'e itaat. Resul, itaat değil, uymak. Uymak, acele pardon. Etmeyin şimdi i̇taat bak. İtaat değil, ayette. Uymak. Birincisi uymak bak. He. Resul'e uyacaksın. Evet. Resul'e nasıl uyacaksın? Uymak ne demek? İz sürmek demek. İz sürmek. Onun gittiği yerlerden onun izini sürün. Onun bastığı yerlere sen de basarsan, onun yaptığını yaparsan iz sürmek. İz sürersin, yani. Tamam mı? Şimdi ha, uymak bu demektir. Onun gittiği çizgiden gidecek. Aynen, gitmek. Resulullah ne yapardı? Kur'an. Vahye uyardı. Tabii ki. Onun yolu oydu. Evet. Öyleyse sen de vahye uyacaksın. Resulullah'ın gittiği yoldan sen de gideceksin. Şu olasın. Ha. Ha. Resulullah'ın gittiği, bunu Kur'an'la epey ayetleriyle, evet, daha önce de açıkladık. Evet. Resulullah şöyle demiş, şunu şöyle yapalım. Yani. Kim demiş kardeşim, nerede? Resulullah'ın öyle dediğini sana? Evet, evet. Kim dedi kardeşim ya? Evet, maalesef. Tamam mı? Maalesef. Resulullah'ın öyle dediğini kim İnsanın dedi sana? İnsanın uydurduğu demiş diye bir şey ya. Yok yani. Evet. Dediğini duydun mu? Gördün, evet, mü? Onlar Resulullah şöyle dedi, böyle dedi diye sonradan geldi şeyler. Evet. Öyleyse Resulullah Kur'an'la ne yapıyor? İn ettebiu illa ma yuha. Ben Kur'an izliyorum diyor. Evet. Kur'an ne çığraştıysa oradan gidiyorum. O zaman sen de o yoldan gideceksin. Gideceksin. O yoldan gideceksin. Yolda. Ona uyacaksın. Onun ha, yaptığı gibi yapacaksın. Tabii ki. Tamam. Devam ediyor bak şimdi. Allah'a ve elçiye itaat edin. Hı. Artık yüz çevirirlerse biliniz ki şüphesiz Allah kafirleri, kendisini ilahların Rabbini bilerek reddeden kimseleri sevmez. Sevmez. Yine Ali İmran'da Uhud Savaşı döneminde. Hı. Merhamet olunmadığınız için Allah'a ve elçiye itaat edin. Evet. Şimdi Nisa 59'da. Ey iman etmiş kimseler, Allah'a itaat edin. Elçiye ve sizden olan emir sahiplerine, yöneticiye de itaat edin. Burada itaat kaça çıktı? Evet. Üçe çıktı. Üçe Allah, çıktı. Elçi, elçi ve ülül emir. Ülül emir, tamam. Evet. Evet. Ve Allah'a itaat edin. Maide 92'de. Elçiye itaat edin ve sakınıp tedbirli olun. Artık eğer uzak durursanız biliniz ki elçimize düşen sadece afacık tebliğdir. Tebliğ. Şimdi yine Bedir Savaşı boyutu. Hmm. Orada birbirinizle aranızı düzeltin ve de Allah'a ve elçisine itaat edin. Evet. Ayetleri vereyim de sonra toparlayacağım. Buyurun. Enfal'de yine. Enfal'deki ayetler Bedir Savaşı ortamı, savaş sahnesi. Evet. Savaş en meydanı. Bir tamam. Zamanda. Evet. Ey iman etmiş kimseler, Allah'a ve elçisine itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin. Vahye kulak asmadıkları halde işittik, vahye kulak verdik diyenler gibi de olmayın. Hı-hı. Enfal 46. Yine Allah'a, onun elçisine itaat edin. Yine Nur 54'te. De ki Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki onun üzerine olan sadece kendisine yüklendiğidir. Evet. Bak o kendi görevini yapıyor, sadece. Siz de tabii, şey yaparsınız. Evet. Nur yine 56'da aynı tip ayetler var. Ve Muhammed 32 yine savaş. Bak şimdi, şüphesiz ki Allah'ın ilahlığını ve Rabliğine inanmayan, Allah'ın yolundan alıkoyan ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra elçiye karşı olan şu kişiler, onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler ve onlar ve Allah onların işlediklerini boşa çıkaracaktır. Tersten, bak şimdi Allah'a isyan edenleri şey yapacak, zarar veremezler. Tabii ki. Elçiye itaat etmeyenler. Şimdi, bu tip Mücadele Suresi yine aynı. Tegabün Suresi'nde yine aynı. Evet. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, bu geldiği mahaller, ortamlara baktığımız zaman, yer aldığı pasajlara baktığımız zaman Resulullah, buradaki Resul, elçi, şimdiki bildiğim mutlak elçi değil. Nedir Resulullah orada? Oradaki. Devlet başkanıdır, hani, ordu komutanıdır, evet. Cephededir. Allah'a itaat diyor. Allah'a itaat. Kur'an'daki ayetler çerçevesinde savaş hazırlığı yapılmış. Tabii. Bu Allah'ın emri. Allah diyor ki kafirle mücadele edeceksin. Fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşacaksın diyor Allah. Komutan yapmıyorum dersen Allah'a şey olur. Bu emir çerçevesinde, bu ayet çerçevesinde içtihadiyle peygamber, ordu komutanı, devlet başkanı olarak meydana çıkmış. Tamam. Savaşacağız arkadaşlar diyor. Evet. Orada ne yapılacak? Ona itaat edeceğiz. Ona itaat edeceksin. Resul'e itaat orada savaş meydanındaki komutana itaat, devlet başkanına itaattir. Tamam mı? Strateji uygulayacaksın. Tamam. Ona uyacaksın. Şimdi, ona, öyleyse. Evet. Şimdi adam diyor ki Kur'an madem ki evrensel, bu ayetler kıyamete kadar hükümlü olduğuna göre, anlatabildim mi? Öyle diyor. Kıyamete kadar peygamber adına uydurulmuş şeylere de itaat edeceğiz diyor. Olmaz işte kardeşim, o değil. Maalesef. Bugün maalesef. Bu ayet evrenseldir. Ne demek? Evet. Allah'ın hükümleri çerçevesinde bir devlet, bir devlet başkanı, bir meclis savaş kararı aldıysa ona uyacaksın. Bitti. Meclisin aldığı karar doğrultusunda da bir komutan seni cepheye sürdüyse gideceksin. Ona itaat edeceksin. Evet, tamam işte, mı? Bu da aynı ona şekilde. İşte Resul'e itaatı güncellersen bu şekilde, bu şekilde olur. Evrenselliği de bunun böyle olur. Evet, evrensellik. Yoksa kadar bugün işi böyle. 1500 sene evvel yaşamış yani. Bir peygambere bugün itaat edemezsin. Yok ki. Yok. Evet. Yani tabii tamam ki, akıl var mantık yok, bu düşünmek tamam. Gerekir yani. Evet. Böyle. Şimdi Resulullah da zaten aldığı kararları, yapmış olduğu içtihatları hepsini Kur'an çerçevesinde yaptığından dolayı tamam evet, mı? Evet. Ona uyduğun zaman Allah'a da itaat etmiş evet. Olursun. Bunun evet, değişen bir şey olmaz onu. Yani. Bu. Efendim diğer soruyu bunu daha önce de şey yaptıydık. Onu da evet. Bir soruyu ikinci arada cevaplayalım istersen. Bu bitti değil mi efendim bu? Tamam bunun soru. Çok ayeti var da evet, daha tabii. Önce açtıydık biz bunları. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim, Anar Rahmanov kardeşimizin birinci sorusunu birinci bölümde cevaplandı. Şimdi ikinci evet. Sorusunu okumuştum daha evvel. Bu Mecid ismiyle ilgili olarak. O konuda ne demek istersiniz efendim? Şimdi kardeşim şöyle bir olay var. Şimdi evet. Bu bazı yerlerde mübalağa sıfatlı gelen şeyleri arkadaşlar yani El Mecid hem Allah'ın sıfatı hem de Kur'an'ın sıfatı ikisine tarzında zikredilmiş şey evet. Yapıyor. Şimdi sıfatla, şimdi biz El Mecid'i burada şöyle şey yapalım. Cenab-ı Hakk'ın El Esmaül Hüsna'sı var. Evet. El Esmaül Hüsna diye geçer. En evet, güzel isimler. En güzel isimlerin isimler. En güzelleri. Bir de sıfatlar var. Şimdi Mecid sözcüğü. Mecid sözcüğü şanı büyük, yüksek, ikramı çok, yüce. Şanı büyük, evet. Yüksek, yüce. Şimdi şöyle bir ifadeler var. Burada mesela Hud suresinde Cenab-ı Hak'la ilgili şey yaparken innehu hamidun mecidun der. Evet, innehu hamidun mecidun. Burada bu sıfat olarak gelmiştir. Esma değildir sıfat yani. Burada sıfat hamid diye de gelmiştir. Mecid diye de hani gelmiştir. Evet. Bu alim yani, veyahut da fail vezninde olan bazı şeyler insanlarda da kullanılır. Mesela şimdi şöyle habir ismi vardır. Haber veren. Habir, çok haber veren. Mesela Semiye, Basir, İşiten, Rauf, gören. Rahim şeyler. Mesela Rauf, Rahim ifadeleri insana da kullanılır. Ve nitekim Rauf, Rahim, Aziz, Resulullah için de Tevbe suresinin son ayetlerinde kullanılmıştır. Evet, bir şeydir, o yine de sınırlı bir şeydir. Tabii, tabii. Hani böyle. İnsan suresindeki de fecalehu semiyan basiredir. İnsan onun yaratılış aşamalarını bahsederken sonradan onu iyi duyar, iyi şey yapar, hani görür getirdik, falan diye böyle şey yaparlardır. Şeyde. Böyle bu güzel sıfat Cenab-ı Hak'la el-mecid olarak Esma-i Hüsna'da kullanıldığı gibi böyle bir anlatımda da yani mecid diye de şey yapılabilir. Yani gelmiş Kur'an'da Cenab-ı Hak'la ilgili. Mesela Kaf suresinin birinci ayetinde de hani vel Kur'anil mecidi hani diye de bir şey vardır. Burada da yani bu mecid olan Kur'an'a kasem olsun. Evet. Bak mecid olan yani şanı büyük, yüksek, ikramı çok, yüce olan Kur'an'a da diye de mecid, böyle Kur'an'ın hani sıfatı olarak da gelmiş. Şimdi burada mesela Kaf suresinin bu ayetinde ki el-mecid ifadesinde farklı bir anlam daha var aslında. Biz bunu fazla yansıtmayız. Yani gereği de yok da şöyle. Vel Kur'anil Mecidi dediğin zaman mecid olan Allah'ın Kur'an'ı da demek de olur. Yani o şekilde yani, anlaşılıyor. Tamam şimdi tam çünkü şey olarak, doğru, tam, evet. Tam şimdi çok onu da şimdi el mecid Allah'a giderek de yani tabii. Öyle şey de olur. Şimdi yine aynı şeyi Bürüz suresinde de Zül Arşil Mecidi diye yani Cenab-ı Hakk'ı ifade eder bu şey. Şimdi yine Kur'an'la ilgili bir başka ayette yine şeyde Bürüç 21'de bel huve Kur'anun mecidun fi lafın mahfuzun diye mecid de burada yine Kur'an'ın sıfatı olarak da gelir. Evet. Onun için burada mecidin yani Kur'an için kullanılmasında sıfat olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yok. El Esma-ül Hüsna'daki el mecittir. Buralardaki şey olarak da o yani ayrı, bu tabii. Şeydir. Yani bunlarda bir şey yok. Çok büyük Kur'an, yüce Kur'an, şerefli Kur'an falan filan gibi herhangi bir sakıncası olacak bir şey değil. Yani böyle mübalağa kalıpları tekrar edeyim yani. Böyle aziz, habir, sevim insanlara da sıfat şey olarak verilebilir yani. Evet. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet. Ben Almanya'dan Şefik Ünsal Beyefendi'nin domuz etiyle ilgili bir şeysi var. Evet. Şöyle kısaca özetleyeyim. Domuzun etinin haram olduğu bildirilir. Acaba sadece ve sadece domuzun etinin haram olduğunu mu anlamalıyız? Ben çok kısa sordum vakitten tasarruf için. Domuzun etinin dışındaki şeyleri kullanabilir mi? Jelatin vesaire şeklinde açıklama yapmış kardeşimiz. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi bu tip şeyler, şimdi niye soruyorsun? Hani birisi böyle söylüyor, ne yapacaksın? Yani yiyecek misin diyorum. Yok diyor, niye soruyorsun? Ha, evet. Şimdi domuzun etinin. Evet. Lahmül hınziri yani isim tamlaması belirtili isim tamlaması neymiş? Belirtili isim tamlaması. Bak domuz eti değil bak. Belirtili isim tamlaması. Domuzun eti. Domuz eti demekle domuzun eti demek farklıdır bakın bunu şey yapalım. Yanlış anlamalara sebep. Cenab-ı Hak ve lahmül hınziri diye domuzun etidir. Onun etini evet. Şimdi bunu ileride şöyle En'am suresinin 145. ayetinde bunu uzun uzun hani anlatacağız. Orada 145-146'da ayrıca şey yapar. Cenab-ı Hak orada haram olan şeyleri yaparken ve lahmül hınziri der. Lahmül hınziri belirtili isim tanımlaması olarak domuzun etidir. Der. Peynehurisindir. Çünkü o kirlenikti der. Pisliktir der. Zararlıdır der. Domuzun eti der. Tamam mı? Şimdi domuzun eti olarak şey yapar. Bu da yenilecek şeylerin içerisinde sayılırken böyledir. Evet. Peynehu ritsündür. Onun için domuzun eti ristiriliyor Cenab-ı Hak. Hı. Yenmesin diyor. Yenmesini yasaklamış. Tamam. Etini. O da insanın tamam. faydası için zaten. Şimdi, tabii. He, tamam. Şimdi bunun detayına öyle bilmiyoruz. Burada şey yapacağız. Evet. Domuzun eti dediğine göre Cenab-ı Hak bunun dışında domuzu da yarattığına göre, tabii. onun bir hikmeti olduğuna göre, tabii. topluma şey bir yarar olduğuna, o da insanlığın bir nimeti olduğuna göre, tabii ki. Etini yemenin dışında, tamam mı? Tamam, yemenin dışında, derisinden, kılından, kemiğinden vesairesinden istifade edilmesinde herhangi bir sakınca yok. Yok. Çünkü belirtmiş orada yok. Kur'an'da değil tamam, mi? Tamam. Orada lahmül hınziri der. Bunun detayına daha şey var. Öyle tabii, şey tabii. yapacağız. Evet. Onun için yani domuzun bizatihi kendisi risk olsa Cenab-ı Hak onu yaratmaz. Domuz derdi sadece. Hayır. İnsanı böyle insanın başına zararlı bela yani ekolojik dengede zararlı bir şey Cenab-ı Hak yaratmaz. Cenab-ı Hak onun için ne diyordu Ahzab suresinde? İnna arazna'l emanete ales semavati vel arz. Biz düzeni, bütünlüğü, doğru, dürüst, yaydık. Dengeyi, düzeni bütün yere göğe yaydık. Yaydık. Tamam mı? Sonra insanoğlu bozdu. İnsanoğlu bozdu onu. Bozdu. Onu insan maalesef. Bozdu yani. Evet, tamam. Maalesef. Cenab-ı Hakk'ın şeyinde bir çatlak, yalan, yanlış, insanlara evet. zararlı bir şey yok. Onun için burada bir daha şu anlık şartlarda öyle daha nelerinden istifade edilir şu bu falan onu yaratmasını var etmesinin bu. Şeyleri ama tabii. dediğim gibi etinin dışında, etini yemenin dışında, tamam mı? Tabii. Derisinden ayakkabı da yapılır. Olabilir tabii. Tamam mı? Her türlü endüstride kılından, şundan, bundan, kemiğinden mahsuru onlar yok. Kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de onun bir mahsuru yok yani. Hiçbir mahsuru yok yani. Hiçbir mahsuru yok yani. Almanya'da olduysa orada tamam. demek ki konu olmuş o şeyler. Hayır, bu Almanya'dan çok burada konu oluyor bunlar. Burada yani. Da mı oluyor? Evet. Tabii canım şimdi öyle köşe müftüleri öyle şeyler için yok hınzır domuz demek değilmiş. Yok efendim lahim değilmiş diye bunlar yani ne diyor sosyal medya kalem şöyleri var ya. Evet, onların çok şeylerini duyuyoruz, görüyoruz yani. Evet. Onlar geliyor bize de gülüp gülüp geçiyoruz. Evet. Lahmül hınziri dediğin zaman tamam mı? Evet. Domuzun eti. O kadar açık. Domuzun evet. eti. Belirtili isim tanımlaması tamam. olduğu için tamam. çok önemli. Şimdi, tabii ki. Şimdi onun dışında hani dedik ya derisiydi, kılıydı. Orada kullanılmalı bir şey yok. Ha. O zaman onun ötesinde bir şey daha söyleyivereyim burada. Buyurun. Domuzun yağıyla, domuzun sütüyle ilgili temiz mi, temiz değil mi, risk mi, değil mi onu da çevre sağlığı örgütlerinden öğrensinler. Tamam. Onların cevabını da oradan alsınlar. Olabilir yani. Tamam. Bilim adamların için şey yapıyor, tamam. araştırsınlar. Yani, risk mi değil mi bak sütüyle yağ, risk mi değil mi? O süt da, ve yağı. Tamam. Bilim adamları laboratuvar işleri yani. Tamam. Çok güzel bak. Tamam. Onlar da laboratuvar işleri. Tabii ki. Ama bu yağıyla, mağıyla bununla ilgili ileride yeri geldiği zaman Enam suresi 145-146'da uzun açıklamalar yapacağız inşallah. İnşallah efendim. Çok teşekkür yani ederim. Burada bu şeye göre soruya cevaplıyoruz. Tabii, soru için. Orada ayeti açıklayacağız. Daha güzel olacak. Yani orada inşallah. Tahlil yapacağız yani. Çok sağ olun. Tamam. Evet, Ali ismindeki bir izleyenimizin sorusu var. Biz inanan insanlar bugünkü zulümden nasıl kurtuluruz? Huzura, mutluluğa ulaşmak için ne yapmalıyız ve neden başlamıyor demiş. Evet. Bu konuda sizden fikirlerinizi almak istiyorlar. Huzura kavuşmanın sırrı gibisine bir şey mi? Şimdi evet. Tabii maşallah kardeşlerimiz hani şey yapıyorlar da bu sorunun cevabını aslında kendileri yani meal alıp da şöyle bir okusalar var ya o kadar. Orada bulurlar. Şimdi evet. huzura kavuşamıyorsun. Niye kavuşamıyorsun? Hiçin, kavuşmamız mümkün değil ki yani. Evet. Neden? Nedeni bileceksin. Şimdi bak çok öz olarak söyleyeceğim. Buradaki şeyleri, ayetleri vereceğim. Birincisi. Evet. Cenab-ı Hak insanoğluna genel olarak uyarısını yapmış. Tabii. Ne yapmış? Vel asri innel insane lefi husrin demiş. Ana kural bu. Aa bak çağı gösteriyorum. Yani çağı kadın bak böyle çağ etrafını bir bak ya. Bu çağınıza bak. Yaşadığınız bir çağ var ya. Oraya bir bak. Tamam. Göreceksin. Orada şunu insanlık denen varlıklar var ya hepsi evet. zararda, ziyanda, buhranda. Mutlu değiller ya. Bak şöyle bir görülecek. Tamam işte. Değil bu mi kadar. Efendim? Sürüm sürüm sürünüyorlar. Mutlu değiller. Ama İllellezine amenü ve amilü salihati ve tevasav bilhakkı ve tevasav bilhakkı. İman ederse, salihati işlerlerse, hakkı tavsiyeleşirlerse, sabrı tavsiyeleşirlerse mutsuz falan olmazlar. Bunalımda da olmazlar, husranda da olmazlar, evet. Zulümde de olmazlar. Dört tane madde. Bunları uydurma şimdi, ha, değil mi? Bu dört tane maddeyi, bakın şimdi bu dört tane maddeyi, bundan sonraki surelerde inşallah gelecek böyle hani sırada olan şeyde şöyle Ala suresinde. Bak şimdi Ala 14-17'de bunu adres verelim de okusunlar yani. Tabii, tabii. Arınan Rabbinin adını da anıp da salat eden yani mali yönden zihnine destek olan çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Kurtarmıştır. Bakın arınacaksın. Arınmak. Salat ilgisi yapacaksın. Salat edeceksin. Tamam mı? Tabii. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Demek ki dünya niçin bozuluyormuş? Dünya tercih edildi. İnsanlık niye bozuluyormuş? Niye huzursuzmuş? Niye mutsuzmuş? Evet. Dünya tercih edildiği için kardeşim evet. Dünya. Evet. Herkes bu dünyada bir şeyler sahibi olayım diyor. Onu yakıyor, bunu yıkıyor, onu eziyor, bunu üzüyor. Tamam mı? Sömürü filan. Tamam işte hepsi işte. Bunların içerisinde ezme, üzme. Tamam mı? Ondan sonra mutsuz. Ondan sonra toplum mutsuz. Mutsuz tabii. Olayı ahiret boyutuna getirecek olursak ezmenin de, üzmenin de, yakmanın da, yıkmanın da anlamsız olduğunu tabii. O zaman hep onaracaksın. Hep karşı tarafı mutlu etmek için onun menfaatini yapacaksın. Ölçüye bak yani. Onarmak şimdi. Böyle olacak. Şimdi mi? Şems suresinin 10. ayetinde benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu bilerek reddeden de kesinlikle zarara uğramıştır. Orada da çok şey yapıyor. Tamam. Evet, Şems. Şimdi bir de Müminun suresi var. Bak şimdi. Müminun. Evet. Müminun suresinde girişinde kesinlikle inananlar durumlarını korudular, zafer kazandılar. Kat eflehal müminun. Burada çok açık, evet. Orada o ayetlerde de, bak şimdi şöyle, salatlarında gösterişi samimi olanlardır. Riyasız. Boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Evet. Zekatı, iman vergisini verenlerdir. Evet. İffetlerini koruyanlardır. Emanetlere, anlaşmalara riayet edenler. Salatlarını koruyanlar, tamam mı? Evet. Bu adamlar mutlu olurlar, kendilerini korurlar. İşte onlar temelli kalacakları Firdevs cennetine son sahibi olurlar. Burada madde madde. İşte Cenab-ı Hak burada bunları şey yapmış. Yine Kur'an-ı Kerim'i bugünkü Mus'haf'ı eline bir alsınlar. Elham'ın, Fatiha'nın karşısındaki şey var. Elif, La, Mim dedikten sonra Cenab-ı Hak orada bu kitap şüphe yok. Issız yerlerde iman eden, yani imanında samimi olan, salatını ikame eden, kendilerine verdiği rızıklardan verenler, tamam mı? Ahirete inananlar, tamam mı? Kitaplara inananlar, işte onlar kurtulmuşlardır. Bitti. İşte huzur ulaşanlar bunlar. Şimdi öyleyse olan ne? Yapılan ne? Zariyat suresinde öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Şüphesiz ki ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcım. Kur'an diyor bunu. Kur'an ve Allah ile beraber başka bir tanrı oluşturmayın. Şüphesiz ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcım. Evet. Her şeyi daha önce Fatiha'da anlattım. Sırat-ı müstakim çerçevesinde şey yapacak olursak her şey biter. Şimdi yine bak şimdi Enfal 24'te ey iman etmiş kimseler elçi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve elçiye karşılık verin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz kesin kes onun huzuruna toplanacaksınız. Evet. İşte buyur. Evet. Ama devamına bakın. Ve sadece sizden kendi benliklerine haksızlık edenlere isabet etmeyen toplumsal ateşlerden korunun ve hiç şüphesiz Allah'ın azabı çetin olduğunu bilin. Ha, bak gördün mü? Yani. İnsanların başının belada olmasının, mutsuz olmalarının sebebinin bir tanesi de neme lazımcılıklar. Neme lazımcılık. Şimdi Allah belayı verdiği zaman sadece suç işleyenlere vermiyor. Sosyal suçlarda yani kişisel kötü davranışların sosyal yansımaları çok kötü herkese oluyor. Herkese trafik ediyor. Tamam. Evet, evet. Öyle şey yapıyor. Öyleyse bak şimdi burada şurayı da ben bu konuyla ilgili açıklama şey yapacağım. Bu önemli bir şey. Şimdi Cenab-ı Hak çok enteresandır. Bu hep dikkatlerden kaçar. Belirli yerlerde yani nerede ilk insan Melek, iblis, hani sahneleri vardır evet, ya. Bakara'da orada, var, Bakara'da var, şeyde var, şöyle Araf'ta var, Taha'da var. Şimdi bu insan bunları karşılaştırma yaptığı yerlerde var ya, genel olarak ilk Adem'le ilgili olmak üzere, sonradan da genellemek üzere, evet, bak şu ifade şey yapar. Buna çok iyi dikkat etsinler. Ana şey olarak söyle, ana ilke budur. Evet. Şimdi artık insanoğluna yeryüzünde evet, yayılmış da peygamber yollamış da evet, size benim tarafımdan bir kılavuz geldiğinde, kılavuz, evet, kim kılavuzuma uyarsa onlar için hiçbir korku yoktur. Gitti. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Evet. Ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabbini reddetmiş, ayetlerimizi yalanlamış kimseler, işte onlar ateşin ashabıdır. Öyleyse Cenab-ı Hak evet, bütün bu şeylerde parantez cümle açarak, heh, Adem, İblis, Melek, o sahneler var ya, orada bu parantez olarak Cenab-ı Hakk'ın İlk Adem'le, ilk peygamberden son peygambere kadar gelen bir ilahi ilkesidir bu. Ana ilke bu. Kim ki? Hı. Bak kim ki? Allah'ın gönderdiği kılavuza uyarsa evet, o kesinlikle dünyada sakmaz, mutlu olur, heh, korkmaz, üzülmez. Üzülmez de. Tamam. Evet. Öyleyse çare nerede? Kur'an'da. Kur'an'da kardeşim. Evet. Elimizi alıp işte evet, kurtuluş burada. Kurtuluş burada. Kurtuluş burada, tamam mı? Her sorunumuzu halledecek. Her sorun burada. Evet. Hep bununla çözersek evet, dünyada mutluyuz. Yani mutsuzluk diye bir şey söz konusu değil. Olmaz. Yani. Evet, evet, evet. Mutsuzluk diye bir şey söz konusu olmaz yani. Evet. Tamam. Bütün mesele burada. Çözüm Kur'an'da. Evet. Çözüm Kur'an'da. Onun için Kur'an'da bize ne diyor? Zariyat suresindeki şeyle Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Evet. Allah'tan ne yapacağız? Kurtuluş reçetesi isteyeceğiz. Evet. O Kur'an'da ana kurtuluş reçetesi de Kur'an'ın içerisinden demin zaten birkaç evet, ayetle ve özellikle de şöyle Asır suresiyle ilgili ana reçeteyi de verdik evet, yani. Evet. Ana reçete de o. Evet. Az bir süremiz kaldı ama ha, acaba buyur, ne kadar başka kaldı? Şey, kısa bir soru daha sorabilir evet, miyim? Buyurun. Efendim? Tamam. Şurada iyi yayınlar diyor. Umut Tuncer Beyefendi evet, bir sorusu var da efendim. Size göre kutuplarda ya da buralara yakın yerlerde yaşayanlar için müslükların uygulanma hükmü nedir? Evet. Müslükların uygulanma kutup bölgelerinde. Şimdi arkadaş müslük demiş. Tabi bu hı, şey bu, bunlar müslük deyince hep ritüelleri bazı tabii, arkadaşlar müslük ritüeldir diye şey öyle, yapıyorlar da şey yanlış olarak tabi şey yapıyorlar. Şimdi bunun anlamı işte müslük dediği zaman işte kutuplarda oruç nasıl tutulacak? Bunu ifade etmek şimdi istiyorlar. Bir şey diyelim ki namaz hani nasıl kılınacak gibisine, gibi böyle vakitlerini şey falan yapıyorlar. Tabi şimdi bunu şey yapıyorlar. Şimdi İslam'da ritüel yok bir defa. Bunu ritüel şey yapalım. Yok, kesinlikle. Şimdi Ramazan diyor Cenab-ı Hak. Ha. Yani böyle şey olarak mesela oruç Ramazan'da tutulacak. Tabii. Bu evet, fark. Mesela bu nasıl yapılacak? Hı. Tarzında uzun kısa orada meselesi şey var. Ha, bunu iki tane yolu var. Hı. Da ana yolu da şudur. Hı. Böyle. Bu adamlar da yani o mesela bugünkü İskandinav ülkelerini dikkate alalım. Şey yapalım. Yani gece gündüz tabii, farklılıklarını altay, falan altay böyle böyle derler, şey olarak ne yapılır? Ya en yakın yere göre uygulanır nasıl, veyahut da sosyal hayatlarını nasıl yürütüyorlarsa sosyal hayata uygulamak yani sosyal hayat göre. Şimdi hı, onlar altay herhalde kış uykusuna yatmıyor. Aykay'da hiç uyumadan herhalde gidip çalışmıyorlar. Değil mi? Bir hayat düzenleri var onlarda. Var, düzen var orada. Ha, o düzene göre bunlar ayarlanır. Evet. Tamam. Bunlar o düzene yani oradaki doğru, kendi coğrafi şartlarındaki düzene göre hı, yaparlar. Takvim işte mesela diyelim ki orta kuşağa göre veyahut da kendilerine yakın yörelere göre. Neyse. Onlarda da herhalde şimdi 6 ay yani 2 mevsim yok yani. Tabii. Sene 2 aydan ibaret değil. Değil ki. Onlar da 12'ye bölmüşlerdir. Değil mi? Onu bölmüşlerdir. Onlar da Mart, Nisan, Mayıs neyse isimlendirmişlerdir. Veyahut da Arapça yani Arabi şeye göre de işte takvime şu ay bu ay falan filan hani bilinen Recep, Şaban, Ramazan, hani onu isimlendirmişlerdir. Tabii. Onları da onlar ona göre oradan yaparlar yani. Çıkmaz buraya yani, değil mi efendim? Hiçbir problem yok yani. Yeter ki yapacak olsunlar yani. Evet. Yeter ki yapacak olsunlar yani. Böyle bir sorunu olmaz yani. Ama bunun ritüel olarak değil de işte bunun samimi olarak hani yapmaları gerektiğini şey yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim bir de Faruk Cebbioğlu'nun bir sorusu var. Orada örnek olarak Hud suresi 45-46'yı gösteriyor. Bu ayetten şey yapmak suretiyle de Kur'an kapsamında ehil, ehl-i beyt kavramı için nesep önemli değil. Ancak mümin, müminin ehlidir diyebilir miyiz diye. Yani bu, ben ayetleri okumadım burada da son kısmını okuyorum. Evet. Kur'an kapsamında ehil, ehl-i beyt kavramı için de nesep önemli değil. Ancak mümin, müminin ehlidir diyebilir miyiz? Mümin, evet. Şimdi, müminin ehlidir. Şimdi şöyle, bunu demek için önce ehil sözünü anlamını bilmemiz lazım. Kardeşim şimdi. Şimdi ehil sözü tabi Kur'an'da çok geçer. Bunu ehli kitap, ehli İncil, ehli kare, ehli kura, ehli Medine, ehli beyt, ehli zikir, ehli meden, ehli yesrif, tamam mı? Geçiyor. Ehli nar, ehli tahva, ehli mağfiret, ehli emanet gibi. Yani Kur'an'da bu ehil. Şimdi ehil sözünün anlamı nitel olarak oluşturulan yakınlık demek. Oluşturulan yakınlık. Yani, ama nitel olarak yani şey nicel değil yani bunun nesneler arasındaki yani mekan şeyi olarak değil yani. Yani bir değerin bir nesnenin kendisine yaklaştırdıkları demek. Öz olarak bir değerin bir nesnenin kendisine yaklaştırdıkları demek. Tamam. Şimdi bir kumar diye bir olay var, tamam mı? Kumar. Evet. Böyle bir olay var mı? Kumar. Tamam. Tamam. Bu kumar tutar da Ali, Veli, sağı, sol, onu bunu böyle kendisine cazip, kendisi gösterip kumar için toplanan adamlara ehli kumar denir. Ha, doğru. Aynı ehli kumar denir. Tamam, ehli kumar denir. Tamam. Doğru, evet. Veyahut da bunu bir başka şeyde yaparsın. Veyahut da adamlar bir şey kurarlar. Hırsızlık, uğursuzluk neyse bu tip bir şey, çete kurarlar. O çıkar doğrultusunda o kafada olanlar oraya şey yaparlar. Bu defa onlar onun ehli olur. Doğru, evet yani, öyle olur. Şimdi dediğim gibi bunun şeyi bir değerin, bir nesnenin kendisine yaklaştırdıkları demek. Şimdi şöyle, bunu insanlara da bazı şeyler vardır. Mesela bir baba vardır, babanın çoluğu çocuğu, ailesi, yani daha doğrusu bir ev vardır. Ev babayı, anneyi, çocukları kendisine bağlar, tamam mı? Tabii, evet. O eve bağlananların hepsi ne? O evin ehli denir. Ev ehli olur. Tamam, onun ehli denir şimdi burada. Bunu şimdi akrabalar da yine atalarının mesela dedelerinin şuyunu buyunu şeyle yine birlik beraberlik şey yaparlar. Hepsi onun ehli olur. Şimdi hatta şimdi şöyle bir şey var. Yabaniyken eve bağlanmış hayvanlara da ehil hayvan denir. Ehlileştirilmiş hayvan denir. Ehlileştirilmiş anlamı eve bağlanmış demek. Eve bağlanmış. Ha, eve bağlanmış. Tamam mı? Yani dağdan buradan şey yapılmış, eve yaklaştırılmış. Tamam mı? Evet, evet. Evden ayrılmayan. Ayrılmayan. Ha, anlamında olur. Konstantin gitmiyor. Şimdi burada... Şimdi Cenab-ı Hak'la ilgili de hani ehli takva, ehli mağfiret yani Allah yani takvaya kendinizi aşağı yapmayın, şu Allah'a bağlanın, Allah'a yakın olun anlamını da ifade eder. Ama şimdi bir peygamber için de Nuh peygamber mesela için de hepsi şey için de bunu önce şey yapalım da yani tabii genel şey olarak. Şimdi bir peygamberin de ehli ümmeti ve milletidir. Hepsi ümmeti ve milleti. Şimdi niye? Onun tebliğ ettiği ilkeler çerçevesinde ulaşmıştır. Ona herkes yakınlaşmıştır. Tabii ki böyle bir yakınlaşmıştır. Onun için peygambere yakınından o olur. Şimdi Nuh ve Hud suresinin 46 da Nuh peygamberin olduğu için sözü o senin var. Ehlinden değildir. Evet. Tamam mı? Ha, bunun anlamı şu. Bu nesep olarak yani kişi olarak hani oğlu kızı ehil sayılır da hani ama bir peygamber sıfatına yani Nuh'un Nuh olarak öyle anlatayım. Nuh olarak oğlu ehlindendir. Tamam. Evet. Ama Nuh peygamber olarak oğlu Nuh'un ehlinden değildir. Çünkü inanmamıştır. İnanmamış, kabullenmemiş. Tamam, öyle diyelim. Gerçeği, yani. Değil mi? Bir baba sıfatıyla ehlindendir. Olabilir, normaldir. Normaldir ama İnanç peygamber sıfatıyla Evet. Oğlu Nuh'un ehlinden değildir. Onu ifade ediyor bu ayette, değil mi efendim? Şimdi bir de şey vardır. Bu ehil sözcüğünün bir de değişik versiyonu vardır. Aynı ehilden değişmiş al sözcüğü vardır. Ne sözcüğü? Hani al diye ifade eder. Ha, yani, uzat, bu şey var ya, uzatmalı eyle. Bunu şeyde hani Allahümme salli barikte falan şey var. Ali tamam. Muhammed, Ali İbrahim falan filan tamam, dedim. Hatırladım. Aslında onlar da aynı şeydir. Ehil sözcüğüyle bu da aynıdır. Şimdi ama şöyle bir olay vardır. Şimdi hani ehil sözcüğünü yani nitelikli niteliksiz herkes için kullanılır. Evet, herkes için kullanılır. Yani dedim ki aile içerisindeki iyi kötü insanlar için de falanın ehli deriz yani. Şey, ama al sözcüğü dediğin zaman nitelikli insanlar, nitelikli yakınlar, nitelikli bağlılar diyeyim yani. Tamam mı? Nitelikli. Nitelikli bağlılar için kullanılır. Şimdi mesela o hani duada falan Allahümme salli barik dualarına falan Ali Muhammed, Ali İbrahim dediğin zaman burada hep ona nitelikli yakınlar evet. anlamıyla. Peygamber yolunda giden. Böyle ehille, bak ehil evet. sözcüğüyle al sözcüğünün farkı al sözcüğü nitelikli yakınlar demek. Ötekinde hem nitelikli hem niteliksiz hepsini kapsar. Onu da kapsıyor. İkisini ya, hepsini de kapsar. Onun için burada şey alalım, arkadaşın sorusunu. Nuh peygambere, oğlun senin ehlindendir değildir zaten. Senin çocuğundan değildir anlamında değil. Değil, tabii ki. Tamam mı? Evet. O söylüyorum. Din yönüyle, iman yönüyle senin ehlinden değil. Onu kabul etmemiş. Yani peygamber sıfatına tabii. göre ehlin değil. Evet. Baba sıfatına göre? Oğlun. Oğlundur. Yani o zaman ehlindir demek yani. Evet, onu çok burada teşekkür böyle ederim. Beyan etmiş olayım. Efendim süremiz de doldu bu hafta çok yine. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de. Saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.